سورة الأعراف درس نمبر 33. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. سأصرف عن آياتي الذين زردي چوابڑوم دپهم دآياتنو زمانا الذين أغكسان يتكبرون في الأرض چغی تکبر کئی پزمکا کے زان غٹ گنی پزمکا کے بغیر الحق بید حق لرلنا وئن یرو او کوین دی کل آیت ار قسم دلیل لا یؤمن بها ندی ایمان راڑی پدے باندے وئن یرو سبیل الرشد او کوینی اغلار دے اصلاح لا يتخذوه سبيلا ننوي دي للار وإن يروا سبيل الغي أو كوين دي لاركغا يتخذوه سبيلا ننوي دي للار ذلك بأنهم داد دي وجناز كدي چدي كذبوا بآياتنا دروغي ويزمون بآياتنا من دي وكانوا عنها غافلين. او دی د دینه په غفلت کې پراته او دی د دینه نا خبره. مقام پنځم د موسی علی السلام د شپږو واقعاتونه او په دې کې میکات اول د موسی علی السلام او استخلاف د هارون علی السلام په خپل ځای باندې د قوم د اصلاح لپاره پرې خودیدل او شرک د بنی اسرائیلو په اتخاذ العجل الهن سره چې سخې ولا د سرونه جوړ کو ای کی معمولی قدر لا आवाज دا وا په ذریعه سره ښکارا شو نو بیا نه تفوسو او نه پاره کی حق طرف ته قتلو بلکې هغه ته سجده پرې واته ده نو دا هغه شرک بیان پکې کیږي. نو فرمایي سأصرف عن آیاتی الذین زرد چې وابړم د آیاتونو زمانہ یعنی د فهم د آیاتونو زمانہ د پوی د آیاتونو زمانہ الذین آکسان یتکبرون فی الارض بغیر الحق چې غی ځان غړګنی پس مګه کې بغیر الحق به د حق لرلونا. کوم خلق چې د الله تعالی د دین او د الله تعالی د پیغمبر په مقابله کې د تکبر نه کار واخلي او تکبر ولا د دې خبرې اجازت نه ورکي چې راځه د دې حق ارشادات او د حق تعلیمات او د دې رښتونو پیغمبر منلو ته تیار شم دا ورلسه اجازت نه ورکي دا ولا خپل تکبر او ځان غټ غنل چې کم پزمګه کې دا ولا اجازه نه ورکي نو دا تر د قیامت فوري دا غي خلکو د پاره چې غید الله تبارک وتعالى د آیاتونو نه ځان غټ غني کله چې ورته د الله تبارک وتعالى د دین او د پیغمبر طریقې او د دین تعلیمات او ارشادات وړاندې کای دی به دا غي نه په خلاف ماندې منګړت او دارنګي کیسه او دارنګي داستانونه به داغه په مقابله کې تاته پیش کړي د الله د آیاتونو د الله د تعلیماتو د الله د ارشاداتو د الله د پیغمبر په مقابله کې یو سړی د آیاتونو په مقابله کې هغه منګړت کیسه د خلکو او دارنګي داستانونه داغه په مقابله کې پیش کړي دا خود الله د کتاب نزاد غزان غټ غنللی سبې حال د اغه علماو چې ځان تعلیمان وای او د الله تبارک وتعالى د کتاب مسله ورته توکي اغي دې لپاره دلایل ګوري چې موږ به د کتاب دا مسله د دې څنګه کمزوري کوو. کنی نو حق سره به جګړه ولي کولا؟ کله چې ور د حق خو زما او ستا نه دی، دا خو زما نه دی، دا خو د هغې باچا د طرف نه راغلی دی چې زما هم باچا دی او ستا هم باچا دی. نو چې کله زما او ستا باچا دی او تا ته د الله تبارک وتعالى د کتاب یو حق خبره مسله وړاندې شي او تا هغې له دلایل ګوري چې پلانکي کتاب کې راوړي دي، ډنګلي کتاب کې راوړي دي، د الله تبارک وتعالى د کتاب په مقابله کې داسې تکبر کول چې بل شیز له ترجیح ورکول، الله پاک وایي زه د پهم د قرآن نه چې کوم دی محرومه کم، او دا د دې وجې نه ورته توفیق د پهم او د پوهې نه میلاویږي چې د الله تبارک وتعالى د آیاتونو نه ځان غټ ګڼي. داسې خلکو ته الله تبارک وتعالى فرمایي و ان یرو کل آیات، که هر قسمه دلیل ورته پویش کې لا یؤمن بها، دی ایمان راوړي په دې باندې. د دې وجې نه د دې آیاتونو د لاندې الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، په دې باندې د زنون مصری هغه قول، زنون مصری سهل بن عبدالله تستری رحمت الله علیه سن 200 هجری کې تیر شوی دی، هغه د دې آیاتونو د لاندې علماء کرام مفسرین دا هغه قول راخلی چې اب الله ان یکرم قلوب البتانین بمکنون القرآن، الله انکار کوي د څه شیز نه، د دې خبرې نه انکار کوي چې زړونه د هغې باطل پرستو عزتمن کی په قرآن باندې، په ملغلرو د قرآن باندې الله د دې نه انکار کوي. الله تبارک وتعالى انکار کوي. سفیان بن عیینه هغه وایي احرمهم فحم القرآن، کم خلک چې تکبر د الله د آیاتونو نه وکي او د هغې دفاره چې کم دی په مقابله کې د هغې مقابله کوي او د هغې منلو ته نه تیاریږي، احرمهم فحم القرآن، الله دی محرومه کی د فهم د قرآن نه، د پوی د قرآن نه. او قرآن هم د دې فیصله کړې ده یؤتی الحکمت، الله تبارک وتعالى پو د قرآن ورکوي چاته، الله پاک هغه چاته ورکوي پو د قرآن، یؤتی الحکمت چاته ورکوي هغه خلکو ته ورکوي چې هغې د قرآن تابعداري او د الله د دین تابعداري کوي. او چاته چې پوه د قرآن ورکړی شو نو د ده دپاره چې کوم دی خیر کثیر د ته میلاو شو. نو چې د الله د کتاب د الله د آیاتونو مقابله کوي نو د داسې خلکو دپاره به څنګه چې کوم دی هغه د الله تبارک وتعالى د آیاتونه د هغې دپاره سبب د خیر نشي ګرځېدی، ځکه چې هغې د هغې خیر اغوستو ته تیار نه دي. نو د خیر نه خو به اله ته عیسی اخلي چې د هغې خیر د منلو دپاره ته تیارېږي او د خیر معنې د عمل کولو دپاره تیارېږي. نو چې کله د هغې د منلو د عمل کولو نه ته انکار کوي نو د هغې خیر به تاته څنګه میلاوشي؟ الله پاک داسې خلکو ته د داسې خلک د الله تبارک وتعالى د خپل آیاتونو د پهم نه چې کوم دی هغې واړی او د دې خلکو ذکر کوي و ان یرو کل آیات او کوویني دی هر قسمه دلیل لا یؤمن بها نو دی ایمان راوړي په دې باندې و ان یرو کوویني سبیل الرشد لار د اصلاح لا یتخذو سبیلا نو دین نیوی دیل اللار دا سی خلکو تا که هر قسم دلائل تا پیش که اگر چه دا دی دلائلو دا قرآن او دا اللہ تبارک و تعالی دا تعلیمات او ارشادات اغی او صفا لار دا اغی که کوگوالشتی نا دا سر نا نو دا اغی صفا لاری او دا سوترا لاری تابیداری نکی او کل چه اغلار د گمراهی وینی نو گمراهی پسې روان وي. د دې وجې نه افسوس د هغې خلکو چې د الله تبارک وتعالى د کتاب او د قرآن یعنی چې قرآن دی د الله کتاب او سنت چې د نبی علیه السلام سنت طریقې دی دا غي کې شرکت نه کوي دا غي په خلاف باندې ورسونه لرواني میلاد دنن دانند دا پلان کی بابا عرس ته دانند دا محرم چې کم دی شربتونه دی دانند دا محرم چې کم دی پلان کې مجلس لګیدل دی او ډینګلې مجلس لګیدل دی او په محفلونو کې د محرم چې کم دی شرکتونه کوي د دې وجنا محمد اقبال په درب الکلیم کې چې کم دی فرمایي مذہب میں بہت تازہ پسند اس کی طبیعت کر لے کہیں مزل تو گزرتا ہے بہت جل وہی پا مذہب کے بس ددن سوک پوہ چکم دے او ددن اخیار سڑے او ددن پسندید سڑے چکم دے با انیوی نے پا مذہب کے زانتا دیر مخ کے مخ کے وئی تحقیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں کرتا ہو کیلی مریدی تو ہرتا ہے بہت جل وی کچر ته د تحقیق خبره کوي چې راځه دلیل لیره په دلیل باندې خبره کو دلیل سره خبرې کولو ته دی تیار نه دی هو کیلی مریدی تو هرتا ہے بہت جل او کچر ته مریدان او دارنګ پیرانو سکیل جوړ کړي دارنګ پاړوګورو سکیل جوړ کړي بیا ته ګورو کتارونه ور پسې لګیدلی او خلک به ورته ولاړي او خوشحالی کی به وا وا وا څومره ښکلی طریقہ سمرخ کولی خبری دی نو اغی تا بیا خوشحالی کی خو کد تحقیق خبری اغی لن رازی تاویل کپندہ کوئی سیاد لگا دے یہ شاخ نشیمن سے اترتا ہے بہت جل کچرتا دا مطلب دا بدلولو دا پارا چاس خبر اکڑا نو اید دم مثال پشان دا آغا مرغی دی چی برا شاخ کی ناستی او چی ورتا سیادگر آغا خکاری ورتا دام چل کری او دان سنگ اوی نی نو دبر نه را دانګي دانه پسې د دې ویو ماغه چللې کلهونه د دنیاي مطلب ویني نو د سانګ نه را دانګي ور شرکت ته سره کوي لکه د مرغې پشان او کچرته د دنیاي مقصد ني نو هغه کې تاسو رش شامل نه دي پندا کوئی سیاد لگا دے تاویل ک پندا کوئی سیاد لگا دے کدم مطلب د بدلی دو د پاره سوک کاری راغلی او د الله د آیاتونو او د دنیا خبره پدې بدلې چې تاویلات کوي تاویلات ولا راوباسي د خپل مطلب د پاره نو د مرغې د دې مثال په شان د هغه مرغې دی چې پاش په شاخ کې ناستا دانې په سر دانګي د هم د دنیا پرسته او د دنیا د مطلب د پاره د خلکو ملګرتیا کوي نو کلار کګوینی ناغه په سر روان دی او کلار سیده ده چې هغه روحانه ده پای کې رهنمایي ده تا چې کم دی دنیا د لخصت کوي اخیرت د لخصت کوي بچی د لخصت کوي کور د لخصت کوي معاشره د لخصت کوي ماحول د لخصت کوي به اغه لارې پسې نزي چې الار د قران او د سنت ته ذالک بانهم داد دی وجنا زکدی چری کذبوا بیااتنا دروغ وی زمون پایاتونه مانده وکانو عنها غافلین او دی د دین نه خبره کلا چې دی دا غیګی لارې پسې رواني دا وجه سره دا وجه دا ده چې د الله د آیاتونو تکذیب کړي دي نه غلار پسې ولې ناراضي زکه چې د الله تبارک وتعالى د آیاتونو تکذیب کړي دي او دغه کګل لارې ولې نصیب شوی ده د په غفلت کې پروت دی کورته د الله تبارک وتعالى د دین د پیجنګلو خبره کوي د قران او د سنت د لارې خبره کوي نو هغه نه دی په غفلت کې پروت دی هغه نه اورېدل نه غواړي او نه هغې دپاره د سره واخېستی والذین کذبوا بآیاتنا او هغه کسان چې دروغې وی زمونږ په آیاتونو باندې ولقاء الآخرت آخرت او په ملاقات د آخرت باندې حبطت اعمالهم نو برباد شو عملونه د دي هل یجزون الا ما کانوا یعملون نو بدله به نشي ورکولی دوی ته الا ما کانو یعملون مگر آغا چې دوی چې کول یې کله چې د الله تبارک وتعالی آیاتونو ته نسبت ته دروغ کوي څوک او د الله پیشې ته چې الله تبارک وتعالی ته به زه په آخرت کې مخامخ کیږم ما سره به حساب کتاب کوي دې ته څوک نسبت ته دروغ وکي نو د دې نه دروغ د نسبت ته وجنه دا الله تبارک وتعالى د کتاب نه محرومتیا د د لپاره سبب د څه شي وګرځي؟ حبطت اعمالهم، سبب د هلاکت عملونو د وګرځي. ولی دی خو هغه لار نه اختیاري کما لار معنی چې دی کوشش کوي او د د اعمالو د ته سپایده میلاو شي. نو دی چونکه د الله تبارک وتعالی یاتونو ته نسبت دروغ او د الله پیشې ته نسبت دروغ کوي، نو دی په خپل رضا معنی عملونه کوي او دا رنګي په خپل خوخه باندې عمل کول او غیته د ثواب نسبت کول، د دې نه منور غټه گمراهی څنګه. ولی چې زمنګ د پاره په دین کې الله تبارک وتعالى موږ په خپل مرزای باندې نه یو پریږی، موږ به د چا په حکم باندې چلیږو. نو چې کله د الله تبارک وتعالى حکم څوک پریږی او په خپل مرزای چلیږي، ژر نه دا د ثواب کار دی، دا د ثواب کار دی، او دلیل وسره نشته چې دا کار د ثواب دی. نو چې کله دا الله تبارک وتعالى کتاب ته نسبت دروغ وشي، د ځان نه ثواب کارونه راوباسي او هغه نه پوره کوي، مونږ وای دغه پوره کو مونږه الحمدلله، مونږ ته د نورو ثوابونو ضرورت نشته. چې مونږ د الله تبارک وتعالى را لېږلي پیغامات او د الله د پیغمبر خودلې شوي طریقې هغه مونږ برابر کړي، زمونږ نور ته څه ضرورت دی نورو ثوابونو ته؟ ثواب خو هم په هغې کې دی، نو زمونږ به د ځان نه جوړ کړي. دا لکې ختم دی، دا د جمعې شپه ده، دا د درېمې ورځې خیرات دی، دا د اومې ورځې خیرات دی، دا څلېښتمه ده، دا د کال شپه ده، دا چې کوم دی شومه ده، دا چې کوم دی لسم د محرم دی، شربتونه دي. و دې ته ستا ضرورت سو؟ ستا خو هغه دین دی، کوم دین چې تا ته الله تبارک وتعالى مکمل طور حفاظت یې کړی دی، هغه یې درته رالېږلی دی، ته ځان نه د ثواب کارونه سله. الله پاکوی حبطت اعمالهم، چې قرآن او سنت نه مني او د الله د دین ته نسبت ته دروغو د شورو کو او د ځان نه د ثوابونه جوړ کړ په دین کې، دین خو الله پاک برابر کړی و، ستا برابرتیا ته به کیسه ضرورت و؟ که تا غټه شمله والي، تا سره غټه ډانګورۍ، ته کې سپینې کپڑې دی چولی او ډېر په دین باندې خلکو ته په ظاهري طور مین ښکارې، خو چې کله د الله تبارک وتعالی په دین کې د ځان نه سیواوالي راولي د پاره د ثواب، چې دا وکوي دا د ثواب کار دی، دا وکوي دا د ثواب کار دی، او دلیل پینی الله پاک وایي خبطت اعمالهم، برباد شو عملونه د دی. په خپل عقل باندې ته عمل کوي، په عقل باندې عمل نه دی، عمل چې کوم دی دا په تابعدارۍ باندې دی د الله او د پیغمبر. هل یجزون، نو دی ته به بدلا ورنکړی شي، الا ما کانو یعملون، مگر هغه چې دی کولو. نو الله تبارک وتعالى هم هغه بدله به تا ته بیا او ما ته او ټول مخلوق ته میلاویږي، چې څه کری هغه بری وي، چې څه دې کړي د هغې بدله به ته میلاویږي. نو که نسبت د الله تبارک وتعالى یاتونو ته د دروغو چا کړي او د الله پیشای ته او د خپل عقل نه عملونه په دنیا کې کول او دا امید و چې زه به نجات مومم، الله پاک وایي اریاو ته به خپله بدله میلاویږي چې چا څنګه عمل کړي. واتخذ قوم موسی، ونیو قوم د موسی علیه السلام، من بعدی، پس تطلو د موسی علیه السلام نه کوی تور ته، من حلیهم، د کالو د دینا، د زیوراتو د دینا، عجلن سخی جسدن، چې دلره جوسوه، لهو خوار او دلره اوازو، علم یرو ای نګوری دی، انه دا سخی چې دی، چې د زیوراتو نه جوړ شوی دی، لا یکلمهم، خبرې نشي کولی دی سره، ولا یهدیهم سبیلا، او نه سمولی شي دی ته لار. اتخذوه، وینیو دلره په خدای توب باندې، وکانو ظالمین، او دی ظالمان. اوس هغه آیاتونه ذکر کیږي چې کله موسی علیه السلام الله تبارک وتعالى وغوښتی د دپاره د دې چې قوم ورته ویلي و موږ له څه قانون څه کتاب په کار دی چې موږ د هغې د لاندې ژوند تېرو. موسی علیه السلام د الله نه سوال وکړو، الله دعا قبوله کړه چې راشه زه به تاسو له کتاب درکم. موسی علیه السلام لړ د دیرش شپو په اراده باندې لس پې نورې سیوا شوې، دینه صبر چرته کېده. هلته سامري د هغې دپاره د هغه سرو زرو نه چې کوم د فرعونیانو ندید ځان سره راوړي وو، هغه سره زر دی وغورځول، هغه سامری په اور کې واچول، د هغې نه یو لسخې جوړ کړو. د هغې تفصیل پوره چې کم دی سورة الطه کې انشاءالله د 85 نمبر آیات نه واخلې تر د 90 نمبر آیات پورې په هغې کې ذکر دی چې څنګه هغه اورته وغورځول، بیا چې کم دی هغې نه اسخې جوړ کړو، بیا هغې چې کم دی اوازونه شروع شو، لکه دلته وایي لهو خوار دې اسخې لره اوازو، نو صرف په معمولی اواز کولو باندې او په یو شکل جوړولو باندې یو سیس چې هغه د انسانیت درجې ته نشي رسېدی، نو آیا چې د انسانیت درجې ته نشي رسېدی نو په هغه باندې چالسی یقین پکار دی چې دله د خدای توب صفتونه ورکی او د خدای توب درجې ته یو رسی. یو معمولی غونې شی چې په شکل د غوا او د غوی او د سخی جوړ شوی دی او کې د انسانیت غونې کردار نشته چې خبرې د چا سره وکړي، او د انسانیت غونې کردار پکې نشته چې چاته لار سمه کی چې د چا لار غلطه شوی. نو د خدای توب صفتونه چې کم نه غې ته به دې څنګه ورسی چې تاسو داسې یو سیز ته چې کم نه چې نه چا سره خبرې کولی شي او نه چاته لار سمولی شي، تاسو هغې لره په خدای توب باندې ونیو. نن حلاکت د هغې خلکو چې قبر کې سړی خاورې شوی دی، یا چې کم دی د الله په قدرت باندې روغ فروت دی، یا چې کم دی د الله تبارک وتعالی سره معامله ده زمونږ تا ته پته نشته، او نه چې کم دی نو په قرآن کې ویلی دی چې تاسو دغه سړی خخ کوي، که هغه غټ نه غټ پیغمبر ولې نه دی، که هغه غټ نه غټ ولی ولې نه دی، که هغه غټ نه غټ بزرګ ولې نه دی. الله تبارک وتعالی نسوک دلیل نشی پیش کولی چې تاسو یې خخ کوي، بیا دغه خاورو ډیری ته ودرېږئ او ما ته دې وسیله کوي چې دی الله مونږ ګناهګار یو، مونږ راغلي ته خو زمونږ نه اورې، خو دا ستا دوست دی او ته د ده اورې، نو ته زمونږ دا کار وکې. الله تبارک وتعالی ستا عقل دومره کمزورې شوی دی چې هغه الله چې ستا د سټ د رګ نه نږدې و تا ځان ته لرې کړو او د هغه دپاره د ذریعه جوړه کړه او لاړې چې کم دی د قبر ډیری ته ودرې دی او ته وایي چې یاره دی زما دپاره الله ته زه وسیله کوم. د دې نه به کم عقله انسان چې وګوره هغه خلکو ته چې هغې یو سخې جوړ کړو او آواز قدر له پکې راغلی و، نه چاته لوار خولی شي، نه چاته خبره کولی شي، هغه مړ چې په قبر کې پروت دی نه چې کم دی نو تاله څه پیده در کولی شي، نه تا ته چې کم دی نقصان رسولی شي، تا نه هغه نه د خدای توب صفتونه ورکړه. نو ظالمې ورته ووایي چې څوک دا کارونه کوي، نو که نن ورته وایي چې دا ظلم او زیاتی دی، وایي او خو تاسو د اولیاء کرامو بېعزتي کوئ. عزت دا دی چې ته خدای جوړ کړي، عزت دا دی چې ته الله ته وسیله کوي، عزت دا دی چې ته الله د الله صفتونه ورکې. دا خو تای بېعزتي کړې ده. دغه ولي کچر نیک سړی دی به د قیامت پر ورځ باندې د الله په حضور کې ستا باندې چې کم دی مقدمه داخلی چې یا الله تبارک وتعالی تا ته پته ده چې ما خو د دې خبرو حکم نو کړی، ما خو ویلی و چې خپل رب پیژنئ او دی ما ته کړی دی. الله پاک خو پو بادشاه دی، نو که چا دا چل کړي او مړي نو خاغله به الله تبارک وتعالی د دې سره عذاب ورکي، او کچری دا کاری نه کړي ا بیغمه دی الحمدلله انشاءالله د الله نیک بنده دی، هغه د الله په حکم سره به جنت ته ځي. دا ظالمان چې دغه سره زیاتی کړي دا به جهنم ته روان شي. نو د دې وجې نه چا چې دا کار وکړو دا ظالمان دي، او د ظالم د پاره چې کم دی د الله تبارک وتعالی په حضور کې چې دنیا نه د ظلم او د شرک په حالت کې لړ، د هغه د پاره د بخانی د الله تبارک وتعالی د طرف نه حکم دی چې د جهنم د اور نه براو راو نه باسلی شي. سأصرف عن آياتي الذين سأصرف زردي چوابړوم عن آياتي الذين دایتونو زمانہ اغه کسان، یعنی د فهم او د پوید آیاتونو زمانہ اغه کسان، یتکبرون فی الارض چیغی ځان غټ غنی پزمکه کی تکبر کی پزمکه کی بغیر الحق کی بيد سه حق نه حق نشته او تکبر کوي. دا حق الله تعالی نه ورکړي چې ته به تکبر کوي زما د آیاتونو نه او زما د دین نه او دارنګي تکبر و این یرو او کوینی دی کل آیت ار قسم دلیل لا یؤمنو بها نو دی ایمان راوڑی پا دی بانده و این یرو سبیل الرشد او کوینی لار کگا او اوینی لار نیغا لار دی اصلاح لا یتخیزو سبیلانو ننیوی دیلر لار و این یرو سبیل الغی او کوینی لار کگا یتخیزوه سبیلانو نیوی دیلر لار ذالک بی انهم کذبو بی آیاتنا دا د دې وجه نه ځکه دی چې وو نسبت ته دروغ یې کوو زموږ په آیاتونو باندې دروغ یې ویلي وو زموږ په آیاتونو وکانو عنها غافلین او دی د دې نه ناخبره په غفلت کې پراته والذین کذبوا بآیاتنا کسان چې دروغ یې وی زموږ په آیاتونو ولقاء الاخرته او په ملاقات د آخرت حبتت اعمالهم نو برباد شو عملونه دي هل یجزون دی تبا بدل نشی ورکول الا ما کانو یعملون مگر آغا چی دی کم عمل کاو واتخذا قوم موسی اونیو قوم د موسی علیہ السلام من بعدی پس تطلو د موسی علیہ السلام نا من حلیهم د زیورات د دینا د کالو د دینا عجلا سخی جسد له خوار چی جوسدارو او دلرا آوازو علم یرو ای نگوری دی انهو دا سخی چی دی چې دا جوسای جوړه شوی دا لا یکلمهم خبر نشی کولی دی سره ولا یهدیهم سبیلا او نسمولی شدی تلار اتخذوه وینیو دیلرا وکانو ظالمین او دی ظالمان